Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a Ara em toca a mi, un Ara em toca a mi d'estiu que té dues novetats especials. La primera és que som tres. Hola, com esteu? Hola, què tal? Hola, com esteu? La primera novetat és que som tres i la segona és que dins dels tres n'hi ha una dona per primera volta en Ara em toca a mi. Sí que esteu al fort, animeu-vos, que la música també vos agrada, la que siga, i convidats esteu. Bueno, ells són Àngela i Germán, que s'han prestat a fer el primer a tres bandes, que esperem que siguin molts més. I bé, ja sabeu com va la història. Qui comença? Em toca a mi. Et toca a tu? Sí. Pues vale. Jo he portat una cançó de Cole Porter, que la va interpretar Fred Astaire en una pel·lícula, en L'alegre divorciada. Es diu Night and Day. Night and Day, pues vale. L'escoltem? Sí. Anem allà. I have so many things to say to you. Like the beep, beep, beep of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you. You, you, night and day, you are the one. Only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the hide of me, there's that oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. comença l'edició estiuenca de Ara em toca a mi. Que meravella. Acabem d'escoltar a Fred Astaire, sí, en una cançó de Cole Porter. Uh-huh. Que, bueno, esta en concret està treta de L'alegre divorciada. És un tros de la pel·lícula que va allà en Ginger Rogers, una de les primeres pel·lícules que va portar un Oscar, crec. I la cançó ha sigut, com quasi totes les que jo he portat, molt, molt, molt versionada. Uh-huh. Va fer sobre la pel·li, crec que és del 39, de 1939. I s'aprecia un poc el so dels peus, deien el claqué. Vist és una passada, però escoltant, no sé, per a mi, porta en traslada. Ja sé que a lo millor a començar és una miqueta excessivament relajant, però... I la lletra és una lletra d'amor preciosa, per a mi. Senzilla i preciosa. Jo reconec que a mi el musical nord-americà este no és una de les coses que més m'agrada, però veure a Ginger Rogers i Fred Astaire ballant això és una passada, és algo que, uh-huh, que t'hipnotitza, vamos. Sí, sí, totalment d'acord, totalment d'acord. A mi esta música a mi m'agrada, eh? M'agrada, a mi en relaja, la veritat. Bé, passem a passo a palabra. Germán, dimos què portes. Bueno, jo duc un tema de l'any 84-85, no me'n recorde, per més o menys, que és un tema de rock and roll clàssic del grup Stray Cats, es diu Sexy and 70, i està molt guapo, molt. Pues, espero que vos agrade. Tira-li, DJ. Good morning, class. Hey, man. I don't feel like going to school no more. Me neither. You can't make me go. It starts much, much too early for me. I don't care about reading, writing, arithmetic, or history. I'm gonna walk to the corner to meet my little Marie. I'm gonna walk to the corner to meet my little Marie. Well, she's the only girl in this whole world who understands me. Well, she's sexy. Johnny and Eddie and me and Jimmy and Jack are going to a little number of the teacher when she turns her back. We're gonna cut out a glass, teach the girls by the railroad track. Well, every Friday night is a band that you gotta hear. Just a dollar ticket in and 25 cents a beer. They play rock and roll music like it has been. Yes. Well, she's sexy and 17, my little rock and roll queen. That's a little bit of steam, got a little bit of steam. Dig that sand and shake it around your butt. Bye, bye, bye. Dig that sound and shake it around your butt. Vaja, vaja, vaja. Venim Vallaurets, Germán. Sí que venim Vallaurets, sí. Venim, de moment tot venim Vallaurets. Ja dia, jo he vist ahir un Cadillac aparcat a la porta del local i dic, això de qui serà? Sí, lo que passa és que el tupé me s'ha caigut ja, no? Però vamos. Són coses que passen. Bé, eren els Stray Cats? Sí, eren els Stray Cats. És que esta cançó, en aquella època jo escoltava molt la ràdio i va ser la primera volta que vaig sentir per la ràdio la paraula rockabilly. Quan anunciaven aquesta cançó. És una cosa que em va marcar molt durant tota la meva joventut. Bueno, els que em coneixeu de més vell, sabeu les pintes que duia. I vamos, un tema que per mi té molt bons records. I m'agrada molt. Bé, ara em toca a mi i veníem Vallaurets i continuem Vallaurets. El dentista, l'únic dentista que recomana prendre xicles sense sucre, ¿vale? N'hi ha 9 que diuen que no es pot prendre xicles sense sucre. N'hi ha uno que diu que es pot prendre xicle en sucre. Eixe diu que quan escolte de Desmond Dekker, tot és de meravella. Escoltar a Desmond Dekker, la cançó es diu Get Up a Dinah. Desmond Dekker, que és la persona que va introduir l'esca de Jamaica, el va dur a Anglaterra i d'Anglaterra va passar a la resta d'Europa. El jefe. El rei de l'esca. Sí, senyor. Sí, jo no l'havia sentit mai i m'ha encantat. La instrumentalitat, sobretot, bueno, i tot, també, que es transporta. La veritat és que tens raó que entre els tres han vingut una miqueta... poc actuals, diguem, no? Sí, a Lady Gaga l'han deixat. Jo sempre encolo alguna de l'any 60 i pico i no arriba al 70. encolaré. Però bé. Però bueno, de totes formes, només dir que està bé investigar en la música per carrere i per cada band, no? Sempre pues sí. Voler les noves coses. Bé. Anar a serrals. A mi m'agrada molt també, a mi és que tot el rotllo de la cultura ska m'encanta, no? I des de fa molt temps. I és una música que, no sé, que com si funcionara... Bates del teu cor, no? De forma molt tribal, molt jamaicana, molt guapa. A mi m'agrada molt. A mi l'esca clàssic, l'esca este, sí, sí. Val? Que ve del calipso i del mento, tot això, és una música que tu estàs sentat, no pots estar sentat i quiet. Exacte. Així estàvem tots menjant el cap, sí, sí. D'estiu. Bé, seguim. Et toca, Àngela. Em toca a mi. Pues parlant d'estiu, he triat Summertime de Janis Joplin. Vaig a parlar un poc de la cançó, que a mi m'agrada aquesta versió especialment perquè sóc fan de Janis Joplin, però pel que sé és una nana que es va fer allà pel 35 per a una òpera. He sentit l'ària d'aquesta òpera i és el Summertime que coneixem, però en l'any 35. I ha sigut versionat i versionat i versionat, versionat, versionat per moltíssima gent. Però al fi i al cap, és això, és una nana. I saben que la Joplin li dona sempre un toc així de blues i de desgarro. No sé, jo la deixo per veure, perquè la senti a veure què us pareix. Molt bé, anem allà. Quina veu tenia aquesta persona, eh? Sí, sí, eh? Desgarradora. Impressionant. Molt, com molta amargura també, no? Molt, Algo tendria aquesta xica també. De dins, eh? Per dins, sí. Jo tinc que dir una cosa, antes que res, que la meva influència musical, tot el que m'agrada, m'agrada per el meu germà. I tu veus Stray Cats, pues, per mi era una nana. Aprofite per a dir que jo sóc 9 anys més xicoteta que germà, no com tot el món creu, ¿vale? No, primera, bueno, ho hem suposat, no ho hem dit, però com este programa, igual que tots els programes de la ràdio, va dirigir a tot el món, així que, pues, si no ho sabíeu, Germán i Àngela són germans, no ho hem dit. No ho hem dit. Oients, oients de Brasil. Sí, estaré preocupat. Sí, diré. El canal internacional. No, pues en serio, per a mi, quan ell va començar a descobrir la seva personalitat musical, jo era una xiqueta xocoteta i ella anava, pues, amb ell, me'n recordo, em posava heavy, música punk, Stray Cats, es recorde xocoteta, el dubup, el, no sé, tot. Ha sigut influència d'ell. Després, clar, cada un va agarrant una mica, però els dos tenen cançons en comú, tenen algunes, diverses, no?, en comú. Fíjate, ha sigut una mala influència per a pobre xiquet. No. Acaba venint de programes de ràdio a la plaça. No, ja, massa bé s'ha quedat. Tenint la influència que ha tingut i el mentor ideològic que ha tingut, imagina. Bueno, dimos bueno, mentor. Pues ara em toca a mi. Això és punk. És una tralla, és un... Es transporta l'olor eixa que fa quan vas a un concert d'un grup canyero i estem ballant poc pegant els ventons. No sé, quan la sentiu, veureu, quan la cançó vos transporta a aquest tipus de rebel·lia, a esa, del seu propi nom, no? Anarchy in the UK, és anarquia. Ala. Ahí va això. Que bueno. Bye, cause I Bueno. Una bresquillada. El Fari día que les pones canciones eran melocotonazos, pues en Valencia es una bresquillada. Eso es una auténtica bresquillada sonora de cuando los punks suprimían el sistema, no los pantalones. Sí. Que ahora los punks suprimían los pantalones, antes suprimían el sistema. Sí, señor. Ni menos ni menos que esos Pistols. Totalmente. Sí. No, el que dije, Germán, que transporta totalmente a una otra época. Además, yo siempre digo que me agrada cada canción, la simplicidad de la música, no, simplicidad entre comillas, pero que en pocos acordes y es traen fuera toda esa opresión que... Fartera. Está, y vendid, vamos, la segunda métrica, no sé, a mí me agrada mucho el punk en general, pero... Fonamental, sí. Este tema, una bresquillada. Sí, y es un himne, además, per a moltes coses. Les cançons van en cançons, bones cançons, bresquillades i himnes. Esto es un himne, sí. Supera la bresquillada, inclús. Bueno, ara, mira, enllaçant, em toca a mi. Enllaçant, sí i no. Perquè per l'any, és de l'any 82, ja ve de quan el punk, opressor del sistema, no dels pantalons, estava... encara estava, no? Però ja comencen a eixir altres grups que imiten, quizá, tal volta l'estètica, però no eixa rebel·lia per el sistema, o sí, o se'n van per altres derroteros, altres comencen a ser eixina més sinistres, no? Eixes pintes... Tot el món els hem vist. I bé, aquest grup és Paràlisis Permanente, grup que va desaparèixer quan va morir el seu cantant en un accident. I la cançó, tu has posat una versió de Summertime, jo vaig posar una versió de David Bowie, ni més ni menys. La cançó és Héroes, David Bowie és Heroes, claro. Que bé, els oients de Brasil d'antes igual van a pegar-me un carxot, però a mi m'agrada més que la de David Bowie. Sí. Perdona, David. Podri. Thank you. Parlàvem d'himnes i ara parlem de lemes. Podemos ser héroes un dia nada más. Molt bé, molt bé. Jo suposo que has triat este tema per no ofendre als oients que tenim en Kazakhstan, perquè tenen temes molt més bèsties esta gent encara, eh? Has anat sí, per lo més moderat. Sí, molt bé, molt bé. És una versió que m'agrada molt. Les originals m'agraden més i potser algun dia entraran en el programa, aniran entrant. Està molt bé, molt bé, molt xula. Pues sí. Vale, ara em toca a mi. Jo he triat Bohemian Rhapsody. Demane disculpes per la llarga que és, ho sent moltíssim. Però és ho superarem. Ho superarem. Vale. I l'he triat per dos motius. A nivell personal, perquè és la cançó que probablement més m'agrada en el món. I a part, m'ajuda en moments molt difícils, comparteix moltes de les coses que està dient la cançó, de la manera en la que està dient-ho. Em sent molt, molt, molt identificada. I després, pel que diem d'himnes, a mi em pareix que quasi totes les cançons de Queen són himnes. Però esta especialment, a part de tants gis melòdics que té, sobretot això m'apassiona, és de veure que té un caràcter melancòlic, nostàlgic, d'himne. I a més, ell ho va escriure quan ja sabia que estava malalt, anava a morir-se, la cançó parla de fe de tot això, de tot el dolor, el patiment que uno té. I m'agrada, no sé si la que he portat és una actuació directa que va fer, que ho dona tot ahir, ho deixa tot. Potser no és la més correcta en audició, que haguera pogut una altra, però aquesta està. Insistís, ho superarem. Gràcies. Moltes gràcies. Va, pues, la posem i en dieu després. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and I'm gonna crowd it all the way. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. I'm not back again this time tomorrow. Carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. M'acabes de donar una idea. Sí? Sí, sí, sí. Vaig a fer un programa d'himnes. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé si heu escoltat al principi de la lletra que parlava de... que mare acaba de matar a un home i parlava de si mateix. Ell considerava que per tindre sida, que en aquell moment no estava tan normalitzat com ara, encara queda molta feina, però en aquell moment era algo terrible. I ell, hi ha moltes cançons en les que notes que sentia culpable, que estava convençut de que era com una espècie de càstig diví o algo així, no? Perquè, i està com disculpant-se a sa mare i a la societat, i finalment este moment d'explosió és quan diu, pues, bueno, jo vaig a mantenir-me així, no em condeneu, deixeu-me que siga com soc i que acabe, i així deixa el meu legat. I l'última frase que m'encanta, que és, de totes formes, el vent segueix bufant o alguna cosa així, no sé, és una frase que m'encanta. I ja està, ja no dic més, nota que és la cançó que més m'agrada del món. Himnes. Bueno. I toca el Germán. Bé, doncs ara em toca a mi. El que deia antes la meva germana de que tenim moltes cançons en comú, que ens agraden els dos, pues esta és una molt especial. O sea, jo no sóc un beatlemaníaco, però els Beatles m'agraden. I este tema, quan el vaig sentir, em va agradar moltíssim. No sé per què, no té res especial. Home, lo que sí que té especial és que sempre que el sent recorda la meva germana, no? I ella quan el sent pues, en recorda a mi. Són coses... Jo dels Beatles tinc una opinió. No poden no agradar-te els Beatles. T'agraden molt, t'agraden menys, t'agraden poc. No poden no agradar-te. No poden no agradar-te. No, està clar, bueno, sí, està clar. Ho parlem després, no? Anem allà, en Mr. Postman, vos agradarà. Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hey, hey, hey, hey, hey, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Bé, doncs espero que vos hagi agradat. Aquesta cançó la van gravar els Beatles quan encara no eren coneguts com a tal, quan començaven a conèixer, quan es van deixar el flequillet. Això va ser al poc d'anar sent d'Hamburgo, quan començaven a ser un grup. I bueno, a mi m'agrada molt. Espero que vos hagi agradat. Sí, sí. Ja és el que parlàvem abans, no? Els Beatles no poden no agradar-te. T'agraden més, t'agraden menys, però jo no conec a ningú que digui... No m'agraden. Saps el que passa en aquesta cançó? Que, a mi la lletra en realitat Es que ni me ha parado a pensar ni en la letra ni en la música ni res. Es también lo que decía Germán, que a mí me recuerda a él, pero cosas que nos han pasado y, uh-huh. y me recuerda a él. Entonces, también es una cualidad de la música que no siempre tenemos en cuenta y es eso, que es algo que va sonando por ahí, que va a hacer algo y que a tú es transmitir un montón de uh-huh. cosas. Y estoy de acuerdo en tú en que los Beatles... Es que pero una cosa u otra. Les hace falta hacer heavy metal y bangui porque no van a arribar todos al ser, ¿no? Pero vamos, han fe de todo, sí, sí. Bueno, ahora en toca a mí y yo me vaig a l'any 68, per a variar. Y me vaig a algo así un poquet hippilón. Anem a escoltar-ho. Complicate the best laid plans. Can you stop the hourglass and hold it in your hands? You know you feel like running every time you see a cop. Is it more than you can bear? You know you gotta stop. You better stop. Get yourself together. You never had it better. You're running down the street and you see everybody walking. The bombs are scared on Tuesday next. You heard your friends all talking. China's gonna blow us up, they've got the means, you know. You know you like to run away, there's no place left to go. You better stop. Get yourself together, you never had it better. All the people seem to keep. Would I get arrested if I said it wasn't? Children walk the icy streets alone without no shoes. Do you think your love count 10 million barbecues? You better stop. Get yourself together. You never had it better. Get yourself together. You never had it better. Bueno, hippilón, hippilón. Guapísimo, tío. Guapísimo. Eren Electric Prunes, les prunes elèctriques. La cançó You Never Had It Better, perdoneu el meu anglès, oients de Brasil. I bé, este grup és... Jo me'l vaig trobar de casualitat, escoltant la ràdio, en un programa que feien abans de música psicodèlica de 60. Esta cançó no existia, per supost. I, uau, és un grupasso. Van tindre només dos discos publicats i esta cançó és que a mi m'agradaria sentir-la en un concert. Ui. Ui. És que està guapa perquè, a més, jo sóc de l'any 69 i probablement a lo millor els meus pares, mentre estaven fent, estaven escoltant un tema com este, no? Aixina, per això va així jo aixina, no? Està molt guapo, molt guapo. A mi m'encanta la psicodèlia, m'ha agradat el tema moltíssim, molt, molt, molt, l'he disfrutat. Jo volia, dur, no l'he dut, però sóc fan de The Doors també, i té un puntet, no... Sí, Fastos també. Fastos també és de veres. Però estàs de veres, té, és super particular, m'ha agradat moltíssim. Després d'un altre grup també, que són els archienemies, que són els Silver Apples, que són les pomes platejades, que això sí que... No són els archienemics, però bé, això pot ser també en algun programa, però ja és massa. Això es van inventar un instrument que es deia l'oscil·lador i feien unes coses. Bueno, ah, sí? Això és una altra història. Es toca a tu, si no... Em toca a mi. Vale, jo, com volia dur a Cristina Rosenvinge i a Leonard Cohen, el que he portat és el cover que va fer Cristina Rosenvinge del Blue Raincoat, el famós Blue Raincoat. I aneu a escoltar-ho i després vale. Ja parlem. Thank you. las 3 de la noche de un frío diciembre te escribo esta carta de verbo hiriente. Aquí en Nueva York me siento tan libre, hay música siempre, es increíble. Sé que te estás haciendo una cabaña en el desierto y que vives con nada. Espero que aún guardes recuerdos. Hey, Jen, trajo comer. Al final, con tu impermeable roto y sin porte, te vi en la estación andando sin norte. Allí te quedaste esperando algún tren. Volviste a casa sin Lili Marlene. Trataste a mi esposa como una brizna que vuela en el aire. Y cuando volvió, ya no era la mujer de nadie. Perdono, ya sabes, y te echo de menos. La corona no tiene rey. Si caes por aquí, por ella, por mí, tu enemigo. Bueno, acabem d'escoltar Famous Blue Raincoat. Vaig a contar-vos el culebro, que és un culebro. Conta. És una carta. De fet, acaba la cançó dient saludos, Leonard L. Cohen. No? Saludos, Leonard Cohen. Jo vos aconsello que la torneu a escoltar una volta que conegueu la història. Vos ho dic breument, i és que Leonard Cohen va traicionar, va trair, sabeu què, en el seu millor amic, va estar en la dona del seu millor amic, en Jane, que diu, ei, Jane, li diu la cançó. Leonard. Ai, Leonard. Però no només la va traicionar, i va perdre l'amistat i tot això, sinó que, a més, es va atrevir a fer un poema que era una carta posant-se ell en la pell del seu amic. O sigui, aquesta cançó és com si la cantara el seu amic traicionat. No? Està dient, ella va vindre a casa en el metge d'un cabell i bueno, jo em dono compte de que estàs donant-li coses que jo no li he donat. Saps? És un rotllo super raro, és un bucle, és una volta de riso que és interessant. I Cristina, que és molt fan de Leonard Cohen, va fer el cover, perquè la versió original està molt bé també, però la veu d'ella i sí, el violí i tal, és una passada. Està ben xula, sí. Bé, doncs ara em toca a mi. He dut ara un tema d'Extremoduro. Extremoduro per a mi, bueno, i també em perdó als oients de Brasil, és com una religió. És una tribu. Per mi és una religió, és des de sempre que m'ha acompanyat aquest tipus de les melodies de bueno, les melodies i les enrabiaes i les farteres que tenia l'home i la pena, tot és algo que m'ha acompanyat sempre. A mi, bueno, a mi, a la meva germana, a tots els meus cosins, a tota la gent que conec, al meu cunyat, a tots, molt de l'Extremadura. Així que vos deixo un tema que jo pense que està guapíssim, que és Jesucristo García, que diu molt i cada qual que traga les seues pròpies conclusions. Ahí va això. Yeah. desperdicié tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di, que te di. Antes que tenía una idea, pero un programa de himnes, el tenim ja mi set. No? Esto es un himne generacional. Sí. Esta cançó, parlàvem ara fora de micro, que bé, algo passa, jo tinc 34 anys quasi, quan vaig dir que en tenia 14, farà 10 anys que no l'escolti i me la sé de memòria. Algo passa ahí, no? I és a més, tu mateix ho has dit, tu tens 34 anys i la coneixes i t'agrada, i jo en tinc 44 i també la conec i m'agrada, o sigui que algo té aquesta cançó. Sí, sí. També és una joia. Extremadura en general, ja ho hem parlat, també fora de micro, que podríem haver triat quasi qualsevol. Jo, els últims discos, Jo no he seguit tant. Ai. A mi em passa el mateix. No, jo sí, jo es defenc, què? No, sí. Ai. Un respecte, no? Bé. Ara em toca a mi, no? Uh-huh. Sí, em toca a mi. Bé, jo ara... vaig a posar una cançó d'una dona, una veu d'una dona que a mi tal volta siga la segona meva artista femenina preferida. És de Mali, li diuen Rokia Traoré, i té cançons, algunes cançons que parla en francès, altres que parlen el seu idioma, aquesta cançó és en francès, és del nou disc, que es diu Beautiful Africa. Bé, Rokia Traoré és una persona molt coneguda dins de Mali, ja no només com a cantant, també com a productora, la família Traoré en general. I Mali dins d'Àfrica, encara que ara no ho sabem massa per les notícies, l'última cosa que sabem és que havia semiguerra entre talibans, que si l'exèrcit francès no han tornat a saber res, però Mali és un dels països d'Àfrica que millor música fa, millor música produeix i més varietat de música té. Val, per a gent que ens agrada, ja ho hem dit abans també, jo podria estar un bon rato parlant de la música que es fa en Mali, i per a mi una dels millors exponents és aquesta senyora. El disc, ja ho he dit, és Beautiful Africa, que és del 2013, i la cançó es diu Melancholy. Danse avec moi à la belle cadence de mes rêves de jour. j'entendrai le doute malicieux et j'entendrai l'espoir murmurer ces doux mots aux mélancolies. Danse avec moi à la belle cadence de mes rêves de joie. Chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie. Molt xula, molt xula, molt xula, m'ha agradat molt. Germán ha quedat ahí. Estic olent ja incienso i canela i clau i coses d'aixes, els transportes, és una passada. De... A mi també m'agrada, està bé trobar en gent que tinga, no espero teva, però que tinga aquesta cultura musical, perquè com he dit al principi, que és molt important investigar en música cap arrere en el temps, cap a davant també, que estan fent ara les noves generacions, però clar... I cap al sud també. I no havia pensat això a nivell territorial, claro, no quedamos només, perquè jo avui precisament que ha dut tot això del gran llibre d'Amèrica, tot, i claro, i n'hi ha temes, és una passa, m'agrada molt. Té per tradició, no recordo el nom, com es diu, és un nom en la llengua de Mali, que són joglars, uh-huh. I passava de pares a fills, a nets. Després, més endavant, les dones també entraren. Eren primer homes, sí. Després entraren per famílies. La família Diabaté, que és una família, la família Traoré, ah, i cantaven contes de poble en poble. I eren molt respectats. Uh-huh. On anava el joglar, passa, contamos un cuento, menja, beu, dorm, el que vulguis, i se n'anava a un altre poble. Així ja no es perdia, així ja s'ha escampat la història per totes les tribus, no de Mali, d'Àfrica sencera. Passa que a Mali particularment se li tenia molt respecte als joglars, uh-huh. No? I, bueno, Roquilla Traoré ve d'una família d'estos joglars. A mi m'agrada moltíssim, moltíssim, moltíssim, moltíssim, i vaig a posar-me ara a buscar, quan t'arribi a casa. A buscar què passa amb Mali. A veure què passa amb Mali. Bé, es toca. Em toca a mi? Sí. Bueno, pues jo per acabar... Tenia que acabar en un tema del meu artista favorit, que és Sabina. El que passa és que he tret una que la canta Ana Belén, així acabava també una veu de dona. I, a més, la versió de Sabina d'aquesta cançó no m'agrada, especialment m'agrada la d'Ana Belén. La lletra em pareix preciosa i també per interpretar, que cada un l'agarra i la interpreta, i és Peces de Ciutat. Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice dice que fui yo la primera en olvidar. Cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde Port Amsterdam, en la fatua Nueva York, da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de uno te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla que nadan por no llorar. Champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surqué el cielo de Madrid, me esperaban los pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla. Banco de morralla. Una playa sin mar. Bueno, ¿vos ha agradat? Okay. A mi m'agrada, musicalment és més fluixeta, a lo millor té una base, però la lletra és que és un fraseig darrere d'un altre i un altre i un altre i va enllaçant imatges poètiques i m'agrada molt la imatge d'aquesta de peces de ciutat que perdieron la batalla en un banco de morralla en una playa sin mar. I bueno, jo només dir, com jo ja acabava tenint les meves cançons, vaig escoltar la de les de vosaltres i només ara quan escolteu el meu germà pues donar les gràcies als meus pares perquè han tingut que suportar, vosaltres imagineu-vos, tot el tota la música diferent. No, gràcies als dos per introduir-nos també cada un de la seva manera en el món de la música, si no mai mos haguen interessat, clar. Bueno, ara em toca a mi. Parle vostè. Jo, mira, es toca dut ara, no té res que veure en totes les demés que han, meues que han sentit d'ara. És un tema de música disco dels anys 70, de la recentment desapareguda Donna Summer. Però la cançó és que per mi té algo especial, no sé, és tan trista, es diu, o sea, Let's Dance, The Last Dance, és anem a ballar l'últim ball. És una despedida, és una... O sea, de fet, és la cançó que jo vull que soni en el meu funeral, o sigui que... Bueno, sí que estem de himnes, sí que estem de himnes. Que... Me ho ha deixat clar tota la vida, vull que soni. A part de que ens ha fet els dos tard ballant aquesta cançó, ens ha encès la llum d'algun que ha trepat. Ell m'ho ha dit sempre, que voldria que sonara el seu últim dia, no? Així que vos emplaça que ho tingueu en compte. Germán, podem dir que te'n vas ballant i te'n vas ballant, no? Així, molt bé, molt bé. Per lo que diuen de la cançó del 68, sí senyor. Boníssim. Ara, posa-la. Ahí va això. Tonight. Bueno, bueno, bueno, ja ho hem dit. Despedida Ballaureta. Ara em toca a mi. Bé, un ha posat Donna Summer, l'altre ha posat Summertime, estem en estiu. Jo començo en Jamaica, me'n vaig en Jamaica també, d'una cançó de reggae, de Samuel Girga, que és el nom del productor del disco. Qui canta no ho sé, perquè també és una dona i també és africana. La cançó es diu African Diaspora. I bé, preguntem-vos el de sempre. Tornareu? Vos ha agradat? No vos ha agradat? A mi m'ha encantat i jo... Ojalà tornara, ojalà. Sí? Jo m'ho he passat bomba. Sí? M'he divertit moltíssim i m'ho he passat molt bé. Gràcies. 10 de cada 10 convidats diuen que tornaran, així que al final farem un programa en 11. 10 i jo, a veure si funciona, això va per amunt. Bé, doncs pues, fins així el primer ara em toca a mi de l'estiu. I bé, fins a la pròxima. Adeu. Fins a la pròxima. Gràcies. Res. Once upon a time, everything was fine as we stood in line. Everything was fine with our equal share for folks everywhere. Once upon a time, everything was fine as we stood in line. Everything was fine with an equal share for folks everywhere. give your gifts away now for shiny plastic things. I said you give your gifts away.